wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja poranna. Krystian Hanke, minęła siódma, a to jest sobota, 17 dzień stycznia. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska. Jest szansa na porozumienie między rządem a górnikami. Za chwilę o rozmowach w Katowicach. Papież Franciszek musiał skrócić swoją wizytę w Tacloban. Do miasta zbliża się tajfun. Kolejny atak hakerów za oceanem, tym razem na portale New York Timesa i United Press International. O 11 mają być wznowione rozmowy górniczych związkowców i przedstawicieli rządu na temat planu restrukturyzacji branży. Po 14 może dojść do podpisania porozumienia. Takie optymistyczne informacje dochodzą do nas z Katowic. I szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk są dobrej myśli po 15-godzinnym negocjacyjnym maratonie. Szczegółów dotychczasowych ustaleń nie przedstawili, tłumacząc, że zostaną one ujawnione w momencie podpisania porozumienia. Nie wiadomo więc, co postanowili w sprawie czterech kopalń, kompanii węglowej przeznaczonych do restrukturyzacji. PiS zapowiedział wczoraj, że zaskarży nowelizację ustawy o restrukturyzacji górnictwa do Trybunału Konstytucyjnego. Przepychając kolanem na siłę pod osłoną nocy projekt ustawy likwidującej górnictwo, bo to nie jest projekt ustawy, który górnictwo ma restrukturyzować, tylko to jest projekt ustawy likwidujący polskie górnictwo, złamano konstytucję. Przekonuje wiceszefowa PiSu Beata Szydło, ale związkowcy z kopalni Brzeszcze, jednej z czterech przeznaczonych według PiSu do likwidacji, a według rządu do restrukturyzacji, są za ustawą. Mówią, że daje im cień nadziei, bo otwiera drogę do prywatyzacji kopalni. Tylko ten proces musi być przeprowadzony na jasnych zasadach z poważnym partnerem, podkreśla Andrzej Dyrdoń z Zakładowej Solidarności. Jeśli to będzie na zdrowych zasadach, wtedy jest zapisem dobrym. Dodajmy, że na wyniki rozmów rząd związkowcy czeka pod ziemią około 1300 protestujących górników. Kilka tysięcy protestuje na powierzchni. A wczoraj szef Solidarności Piotr Duda ogłosił w całym kraju pogotowie strajkowe, zagroził w kolejnym tygodniu strajkiem generalnym. Już kilka dni temu Solidarność dała rządowi czas do wtorku na porozumienie z górnikami. Z powodu nadciągającej burzy tropikalnej papież Franciszek był zmuszony skrócić swoją wizytę w mieście Tacloban na Filipinach. Z Manili specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Na skrócenie programu wizyty nalegali piloci papieskiej maszyny. Papież miał opuścić Tacloban po godzinie 17 czasu lokalnego. Samolot oderwał się od ziemi jednak tuż po godzinie 13. W strugach deszczu i przy porywistym wietrze na lotnisku w Tacloban papież Franciszek odprawił mszę świętą. Wzięło w niej udział wiele osób, które ucierpiały podczas tajfunu Haiyan. Papież odwiedził też miejscowość Palo. Spotkał się z bliskimi ofiar żywiołu, który spustoszył ten region kilkanaście miesięcy temu. Kiedy z Rzymu śledziłem te wydarzenia, poczułem, że muszę tu przyjechać. Mówił do zgromadzonych papież Franciszek. Krótka, ale niezwykle intensywna i ważna. W ten sposób filipińskie media komentują papieską wizytę w Tacloban, która miała przynieść pocieszenie ludziom dotkniętym przez straszliwy żywioł. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Znów hakerski atak w USA. Tym razem zaatakowane zostały profile na Twitterze należące do dziennika New York Times i agencji prasowej United Press International. W ciągu 10 minut na Twitterze agencji ukazało się m.in. 6 nieprawdziwych nagłówków. Jeden z nich informował, że amerykański lotniskowiec USS George Washington został zaatakowany. Z drugiego wynikało, że papież Franciszek obwieścił początek III wojny światowej. Parę dni wcześniej hakerzy włamali się na internetowe strony Centralnego Dowództwa Wojsk USA. Do tego ataku przyznali się sympatycy dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie. Ferie rozpoczęte. 2 tygodnie wolnego mają teraz uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, a policjanci i inspekcja drogowa dużo więcej pracy niż zwykle. Funkcjonariusze sprawdzą stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Nikt nie może liczyć na taryfę ulgową, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Alwin Gajadur. Taki autokar przewożący dzieci powinien być w idealnym stanie technicznym. Sprawdzimy układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon, oświetlenie. Na szczęście z roku na rok jest lepiej. Przykładowo w czasie ubiegłorocznych ferii sprawdziliśmy ponad 850 autokarów przewożących dzieci na ferie. Ukaraliśmy 98 kierowców mandatami karnymi, zatrzymaliśmy 40 dowodów rejestracyjnych, ale z tych 40 dowodów rejestracyjnych jedynie 4 pojazdy były w bardzo złym stanie technicznym. MSW uruchomiło stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której po wpisaniu numeru rejestracyjnego autobusu można sprawdzić, czy posiada on ważne badania techniczne i czy jest ubezpieczony. Film Powstanie Warszawskie ma szansę na zdobycie nagrody Golden Reel Awards przyznawanej przez Stowarzyszenie Dźwiękowców z całego świata. Wczoraj został do niej nominowany. To duże wyróżnienie, ocenia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Mieliśmy zachowany z powstania obraz, natomiast nie mieliśmy żadnego dźwięku. Poza bardzo złej jakości kilkoma nagraniami z Radia Błyskawice nie istnieją żadne zapisy dźwiękowe z powstania. Tym większym dla nas wyzwaniem było, jak zbudować świat dźwiękowy, czy wydarzenia, które działo się 70 lat temu, a co do którego nie mamy żadnych próbek dźwiękowych. Tu było znacząco więcej pracy niż przy normalnym filmie. Autorami udźwiękowienia filmu Powstanie Warszawskie są Bartosz Putkiewicz, Marcin Kasiński i Kacper Habisiak. Laureata nagrody mamy poznać 15 lutego. To był Serwis Trójki. Teraz informacje sportowe, Monika Sułkowska. A zaczynamy od falstartu naszych piłkarzy ręcznych w Mistrzostwach Świata w Katarze. Polacy przegrali z Niemcami 26-29. Porażka zdaniem Krzysztofa Lijewskiego była więc podwójnie dotkliwa. Wiadomo, że z Niemcami nie wypada przegrywać i nie daj Boże, jak przegramy z drużyną z Rosji, to też w ogóle do domu nie ma co wracać. Mobilizacja była duża, nie będę ukrywał. Pewna stawka nas nie sparaliżowała, bo to pierwszy mecz był. Mogliśmy śmiało z głową podniesioną rozpocząć ten turniej. Niestety szybko nas sprowadzili na ziemię, grali bardzo dobrze, konsekwentnie i otóż, że nie wygrali. No. Do tego porażka z Niemcami jest o tyle bardziej irytująca, że to właśnie ich pokonaliśmy w drodze do Mistrzostw Świata. Rywale otrzymali jednak dziką kartę. W pozostałych wczorajszych meczach w naszej grupie Rosja pokonała Arabię Saudyjską 27-17, a Dania niespodziewanie tylko zremisowała z Argentyną 24-24. To właśnie z Argentyną nasi szczepiorniści zmierzą się jutro. Urszula Radwańska zagra w turnieju głównym Australian Open. Polka w decydującej rundzie pokonała Japonkę Hiroki Kuwate 2-6, 6-1 i 7-5. Jednego zwycięstwa w eliminacjach zabrakło natomiast Łukaszowi Kubotowi i Michałowi Przysiężnemu. Obaj przegrali w ostatnich meczach, Kubot z Ilią Marczenko, a Przysiężny z Aliasem Bedene. Tylko jeden etap pozostał do końca rajdu Dakar, a my wciąż mamy dwóch Polaków na podium. Rafał Sonik prowadzi wśród kładowców, przedostatni etap zmagań ukończył z czwartym czasem i pewnie zmierza po pierwsze polskie zwycięstwo w historii Dakaru. Przeszkodzić może mu w zasadzie tylko awaria, dlatego nasz zawodnik jedzie bardzo ostrożnie. Rozważnie jedzie także Krzysztof Hołowczyc wśród kierowców samochodów. Jest trzeci w klasyfikacji generalnej, wczoraj zajął 8 miejsce. 38 był Marek Dąbrowski. Nasz motocyklista Kuba Przygoński uzyskał natomiast 22 czas na etapie i w klasyfikacji generalnej jest 18. Z piasków Dakaru wracamy na śnieg, a konkretnie do Zakopanego, gdzie wczoraj miały się odbyć kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale się nie odbyły z powodu silnego wiatru. Oficjalne treningi, kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego i wieczorem konkurs drużynowy to w związku z tym program na dziś. Marcin Gortat zdobył 9 punktów i miał 5 zbiórek, ale Washington Wizards nieoczekiwanie przegrali u siebie z Brooklyn Nets 80-102. Pozostają jednak na drugim miejscu w konferencji wschodniej. To najwyższa przegrana czarodziejów na własnym parkiecie, a liczba zdobytych przez nich punktów w tym meczu jest najniższa w sezonie. Państwo sygnalizowali, że od dziś rano też już wieje w Zakopanem. 5 stopni wskażą termometry w ciągu dnia, podobnie zresztą jak w Poznaniu, Szczecinie, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku. Chłodniej, bo 4 stopnie w Gdańsku i Koszalinie, a 3 tylko w Augustowie, ale to wszystko temperatury powyżej zera. I im dalej w Polskę, tym wyższe. Wrocław, Warszawa 6, Łódź, Kielce, Lublin tu 7 stopni, w Rzeszowie 8, w Katowicach 9, a w Krakowie nawet 11. Poza południowymi częściami kraju i szczytami Karpat, gdzie porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany na wschodzie południowej, południowo-zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach może poruszyć śnieg, na Podkarpaciu wyjrzy słońce, choć nie na długo, a na pozostałym obszarze przykryją nasze piękne niebo chmury i z tych chmur może pokropić deszcz. Stopniowo będą te opady zanikać od zachodu. No, bardzo bogata dziś ta prognoza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Na klinicznie. I niskie ceny od Lidla.

To też kawał energii, choć wcale nie trzeba uruchamiać wzmacniaczy gitarowych, prawda? Kwadrans po godzinie 7:00. Kto będzie bohaterami, kto zostanie bohaterem dzisiejszej porannej audycji? Troszkę to już zdradziliśmy po 6:00, teraz wyjaśni się więcej. Zapraszamy do Trójki. Towarzyska, ciesząca się sympatią, a przede wszystkim odpowiedzialna. Taka powinna być osoba, którą wybieramy na rodzica chrzestnego lub świadka weselnego. Niektórzy są tak mili, że pełnią tę funkcję niemal etatowo, jak na przykład pani Ewa i pan Paweł. Pierwszy raz zostałem chrzestnym w 2000 roku, później w 2005 i ostatnio, 4 lata temu, z tego co dobrze pamiętam. Dlaczego mnie wybierali? To były moje dwie siostry i jedna koleżanka, siostry cioteczne. Z tego co pamiętam, zawsze było, że jesteś taki poukładany i zawsze było tak, że miałem podejście do dzieci i dzieci do mnie lgnęły, więc stwierdziły, że będę idealnym kandydatem. No miałam to szczęście albo nieszczęście, ale 4 razy byłam świadkiem. Taki półetat, można mu powiedzieć. W momencie, gdy bliscy i znajomi zawiązują związki małżeńskie, to nagle się okazywało, że tak od wesela do wesela. No. W ogóle lubi pani chodzić na wesela? Osobiście nie przepadam za weselami. No to jak to się stało, że akurat została pani etatowym świadkiem? Skoro nie jest pani miłośniczką wesela, to nagle 4 razy taka fucha. A to wszystko przez przypadek. No oczywiście raz byłam w rodzinie, no ale to u siostry, to jest rzecz naturalna. To nawet nie wyobrażałabym sobie, żeby mnie nie poprosiła za świadka. A przy reszcie, no to właściwie to tak z górki wypadło. No bo się kumplowałam, bo się przyjaźniliśmy, bo byliśmy na miejscu. No to no, siłą rzeczy, no. Tak wyszło. Jak wyszło, no, że jedna znajoma, potem druga znajoma i kolejna znajoma. I w zeszłym roku pojawiła się jeszcze propozycja, abym został jeszcze raz chrzestnym. Mojemu bratu urodziła się córka. A i powiem szczerze, zastanawiałem się. Zapaliła mi się lampka, czerwona lampka. Już ledwo co wyrabiasz z chrześniakami, bo oczywiście były dwie komunie. No to wiadomo, jakiego rzędu są to wydatki. I mówię, jeszcze jedno. Mówię, oj, chyba nie dam rady. No i musiałem wytłumaczyć, że mam już 3 chrześniaków. Czy wypada odmówić? Właściwie to nie wiem, ale wydaje mi się to w zależności od tego, jakie są relacje między nami. A teraz już myślę, że okres świadkowania już minął. Teraz co najwyżej mogę być świadkiem w sądzie. Na rozprawie rozwodowej? Tak, na rozprawie rozwodowej. No tak, taki punkt w CV, byłem świadkiem, a małżeństwo się rozpadło, to nie jest powód do dumy. No ale takie rzeczy się niestety zdarzają. Do tematu etatowych świadków i chrzestnych wrócimy jeszcze w porannej audycji. Poeci umierają, składają talent swój na grobach swych nałogów, panie. Wybacz, wybacz im, poeci umierają w pałacach swych, w biedzie swej. Pod okiem władzy są zupełnie nacy, nacy, nacy, nacy, nacy w samotności i bez miłości twej. W samotności i bez miłości twej. W samotności i bez miłości twej. Panie, wybacz, wybacz, wybacz, wybacz im. Gwiazdy umierają w swym uwielbieniu, w zapomnieniu. Pośród wrogów swych doradców mają złych. Gdy gwiazdy umierają, rachunek miesza się z żałobą i z handlem samym sobą. W samotności i bez miłości twej. Bez miłości twej, w samotności i bez miłości twej. Panie, wybacz, wybacz, wybacz, wybacz im. Poeci umierają, zapalam świeczkę dla nich dziś. Pamiętajmy, pamiętajmy, w samotności swej, bez miłości, w samotności swej, bez miłości, w samotności swej, bez miłości, w samotności swej, w samotności, bez miłości. Świadkowie etatowi, multichrzestni to dziś bohaterowie porannej audycji 227 trójek. A ja chciałam powiedzieć, że mam 3 chrześniaków i 3 chrześnice, także też nie jest wesoło, też nie jest wesoło. O, jak się wszyscy spotkają, to raczej jest wesoło chyba. Mam nadzieję. 21,5 minuty po godzinie 7. No, bardzo przyjemne nagranie. Czego tam nie było, można powiedzieć, w tym utworze. 24,5 minuty po godzinie 7. 227 trójek. Kiedyś na pogrzebie w zasadzie mojego wujka dowiedziałam się, że miał jako sołtys zresztą pewnej wsi 51 chrześniaków. Co było dla mnie dosyć dużym szokiem. No, u sołtysa bywa na bogato. Specjalna strefa ekonomiczna. Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma takiej tragedii, na której nie dałoby się próbować zarobić. Nie inaczej jest w przypadku ataku zamachowców na redakcję francuskiego satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Świat obiegła wiadomość, że Joachim Ronsin, dziennikarz i autor hasła Je suis Charlie, pod którym odbywały się antyterrorystyczne manifestacje, chce zastrzec do niego prawa autorskie. Będzie starał się kontrolować jego rozpowszechnianie i zachować przesłanie, stwierdzili adwokaci Ronsina. On sam zaprzeczył, że nosi się z takimi planami. Wkrótce potem Narodowy Instytut Własności Intelektualnej we Francji poinformował, że wniosków o zastrzeżenie znaku towarowego Je suis Charlie wpłynęło dużo więcej. Zapowiedział jednak, że będzie konsekwentnie odmawiał ich rejestracji. Dzieje się tak zresztą nie tylko we Francji. Wniosek o rejestrację Je suis Charlie wpłynął do bliźniaczego urzędu w Belgii. Z kolei w Nowej Zelandii wniosek o zastrzeżenie znaku złożył fundusz M&G Besser Family Trust. No cóż, w tym przypadku zamiast jestem Charlie, wypadałoby raczej powiedzieć jestem sępem. Koncern Google kończy sprzedaż inteligentnych okularów Google Glass. Zastąpić je ma nowszy model, który jednak znajduje się dopiero w fazie koncepcyjnej. Dotąd internetowy gigant sprzedawał okulary programistom w cenie $1,500 za sztukę, by ci mogli opracowywać aplikacje działające z okularami. Po entuzjastycznym przyjęciu emocje jednak nieco opadły, a sceptyczni wobec nowych okularów mówili o tym, że są one niepraktyczne w użyciu. Widać, że czasami nawet niezbyt udane okulary pozwalają przejrzeć na oczy. 2,585,000 dolarów za 1 centa. Dość ciekawy kurs wymiany. Właśnie tyle zapłacił na aukcji kolekcjoner monet Kevin Lipton za amerykańską jednocentówkę wybitą w 1792 roku. Podejrzewa się, że na całym świecie jest jedynie 10 egzemplarzy tej monety. A w przypadku tego nominału to licytacyjny rekord. Lipton był w tak dobrym nastroju, że na aukcji kupił także ćwierć dolarówkę z pierwszej serii wybitej w Stanach Zjednoczonych za 2,232,000 dolarów. Na 26 centów wydałem 4,8 miliona, podsumował kolekcjoner. No ale o tym, że jakaś waluta może bardzo szybko zdrożeć, akurat w tym tygodniu chyba nikomu nie trzeba przypominać. But I had to live. My imagination's taken me to this place full of gray and blue. I don't need to make it now. Want to run. I don't need to make it now. Oh, one of those London streets that a man who told me you could be yours, the girl you'd be, the girl you would someday be. What you got, they can't stay, they can't even. Miałam bardzo fajną przygodę. Wybraliśmy się z mężem na ślub mojej najlepszej przyjaciółki. No i przyjeżdżamy na uroczystość na szczęście kilka minut wcześniej, bo z małym dzieckiem byliśmy, więc musieliśmy dziecko oporządzić. No i wchodzimy do kościoła 20 minut przed uroczystością. Podbiega do mnie panna młoda, szczęśliwa. Witamy się, całujemy. A panna młoda do mnie: masz dowód osobisty? Ale po co mi dowód osobisty? Bo jesteś świadkową. Jak ty jesteś świadkową? No świadkowa, nie mówiła ci? No tak jakoś wtedy zapomniałaś powiedzieć, że jestem świadkową i tak byłam świadkową last minute. Gratulacje serdecznie, toż to prezent wręcz od panny młodej koleżanki, przecież o jeden stres mniej, można powiedzieć, a jakież piękne, doskonałe usprawiedliwienie niedoskonałości wszelakich przy potem ewentualnych działaniach weselnych. Proszę tylko dziękować. No, gorzej by było, gdyby zapomniała pani dowodu osobistego. Pozdrawiamy. 227 trójek. Teraz jeśli chodzi o pogodę, to informacji jest dużo. Po kolei. Na południowym wschodzie dziś szansa na przejaśnienia, bo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze chmury, z tych chmur popada deszcz. Od zachodu te opady będą stopniowo zanikać. W Sudetach może popruszyć śnieg. Termometry dziś wskażą temperaturę powyżej zera. 3 stopnie w Augustowie, 4 w Gdańsku, 5 w Poznaniu, Bydgoszczy, Opolsztynie. Przepraszam, oczywiście Białymstoku i Zakopanem. Tam się akurat z tego najmniej cieszą. We Wrocławiu i Warszawie 6, w Łodzi, Lublinie 7, w Rzeszowie 8, w Katowicach 9, a w Krakowie nawet 11 stopni powyżej zera. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu będzie mocny i porywisty. Wiać będzie z południa, południowego zachodu, a także zachodu. Na szczytach Karpach porywy mogą nawet być do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest ich ponad 40 milionów i są najliczniejszym na świecie narodem bez własnego państwa. Żyją w południowej Turcji, Iranie, w Syrii, a tutaj, gdzie teraz jestem, w północnym Iraku, mają własny autonomiczny region. Kurdowie. O nich opowiem Państwu w najbliższym raporcie o stanie świata. To oni codziennie ryzykują życiem, walcząc zbrojnie z Państwem Islamskim. Specjalne wydanie raportu o stanie świata prosto z Erbilu, stolicy Kurdystanu, już dziś, tuż po 14. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Za 27,5 minuty, godzina 8. Aktualna aura, która za oknem być może wielu zaskakuje, to jednak znakomity test na to, czy jesteśmy opty czy pesymistami. No, pesymista powie, to jesienna pogoda. Optymista już poczuje wiosnę. A ten utwór wiosnę zawsze jakoś zwiastował w mojej głowie. To jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Thank you. cholera tylko nad winem czerwonym. No, jak się tak dobrze wsłuchać, to i lata trochę tam było. To dla stęsknionych za ciepłem. Za 23,5 minuty godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I wracamy szybko do naszych bohaterów. Świadek na ślubie, chrzestny dziecka, niby wdzięczne i zaszczytne funkcje, ale wcale nie tak łatwo znaleźć kogoś, kto będzie chciał je pełnić. I wtedy sięgamy po osobę już sprawdzoną na takim stanowisku. Tak bywa, bo skoro już kiedyś była na przykład starszą drużbą, to co jej zaszkodzi być nią jeszcze raz, opowiada Paulina Kawała z pisma Panna Młoda. Przede wszystkim jest to osoba taka zaufana, otwarta, bo taka para młoda musi się czuć pewnie w tym dniu, musi mieć kogoś, kto będzie czuwał nie tylko nad jej wyglądem, ale też nad tym, jak się bawią goście, zachęci ich do zabawy. Rzeczywiście jest tak, że jak taki świadek się sprawdzi u znajomych, to ludzie patrzą, no kurczę, on tak fajnie zabawiał. Kinga Cecot, organizatorka ślubów i chrztów. Zorganizowała taki fajny wieczór kawalerski, chyba go chcemy też. Najbardziej odczuwa się bycie chrzestnym właśnie podczas różnego rodzaju świąt, ale chyba najbardziej dotkliwe są komunie. Przerobiłem dwie. Oczekiwania rosną, wydatki rosną. Z każdym jednym świętem, z każdą jedną komunią, osiemnastką, przygotujmy się na wesela, bo to też jest nieuchronne. Ja wiem, że nasi klienci czasem robią taki test. Po prostu dzwonią do znajomych czy do najbliższej rodziny. Mam taki problem, bo zastanawiam się, kto będzie chrzestnym dla mojego dziecka. No i tak wiesz, nie za bardzo widzę, żeby ktoś się chciał zgodzić. I z reguły właśnie dostają, no daj spokój, ja już mam 3 chrześniaków. Wiesz, to się wiąże z pieniędzmi. No a później właśnie ci znajomi po jakimś czasie uświadamiają sobie, że byli potencjalnym właśnie kandydatem. Często świadkowie i chrzestni to są trochę tak złapanki i zwykle zostają nimi ci, którzy już kiedyś byli, sprawdzili się, zgodzili się, a tymczasem nie tak powinno się to odbywać. No oczywiście. Ksiądz Stanisław Kowalski. W jednym i drugim przypadku podkreślę bardzo mocno, powinna to być osoba, która i wierzy i praktykuje, bo najczęściej wybiera się taką osobę, która ma coś do zaoferowania pozycji powiedzmy materialnej, z drugiej, żeby był w miarę młody, żeby doczekał przynajmniej ślubu i tak dalej. A jeśli chodzi o cechy osobowości. Każdy pewnie wybiera taką osobę pod kątem jakichś swoich oczekiwań. Żeby to był człowiek odpowiedzialny przede wszystkim, to jest bardzo ważne. Wielokrotne bycie chrzestnym, wielokrotne bycie świadkiem, to taki trochę etat już można powiedzieć, ale wiążą się z tym pewne przesądy. Jest takie powiedzenie, kto 3 razy drużbuje, ten nigdy nie ślubuje. Klara Sielicka-Baryłka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Zastanawiając się nad tym, dlaczego nie więcej niż 2 razy, tak, żeby być. Może być tu aspekt finansowy, żeby nie ponosić 3 raz kosztów, bo się nie uzbiera na swój własny ślub i to może mieć jakieś uzasadnienie też z takiej dawnej ekonomice kultury ludowej. Te wesela nie były tak często, że jak teraz może być hurtem, że 3 moje koleżanki ze studiów biorą ślub od czerwca do sierpnia, tak? I mam 3 wesela już od razu i śluby. Natomiast kiedyś to było no, raz na rok albo i rzadziej, w zależności jaka to była wieś, ile dziewcząt na wydaniu tam było akurat. I jeżeli jakaś dziewczyna już była 2 razy druhną, to oznaczało, że no, nie wyszła kolejny rok za mąż, jest już starą panną. W momencie, gdy byłam 3 raz świadkiem, to dopiero usłyszałam właśnie historię, kto 3 razy świadkuje, ten sam nie ślubuje. Potem byłam 4 raz świadkiem. Skoro sama do tej pory nie ślubowałam, może coś w tym jest. Czy to nie jest troszkę też tak, że jak ktoś usłyszy, że już u kogoś ta osoba była, no to potem znowu się sięga po tę osobę, no i tym sposobem ten ktoś staje się etatowym świadkiem. Często tak jest, bo to musi być osoba, która ma głowę pełną pomysłów, bo chociażby organizacja takiego wieczoru panieńskiego czy kawalerskiego, to też jest wyzwanie dla takich świadków. Tutaj musi być ktoś, kto po prostu lubi dobrą zabawę i lubi też innych angażować w tą zabawę. Taka osoba nie tylko towarzyszy nam w dniu ślubu, ale też fajnie jakby się zaangażowała dużo wcześniej, tak? Na przykład odwiedziła z nami właśnie miejsca, które są niezbędne do organizacji ślubu. Zobaczyła, co się dzieje, podpowiedziała, pomogła zdecydować, bo jednak to są takie wybory, gdzie często nie wiemy, więc fajnie jak ta osoba po prostu pójdzie z nami i pomoże nam w wyborze odpowiednich podwykonawców. O etatowych świadków i chrzestnych pytała Izabela Woźniak. To jest audycja poranna w Trójce. 71335, tak można do nas pisać, SMS. Albo ranek@polskieradio.pl, na taki adres wysłać mail. Wszystko do nas dotrze jak należy, mam nadzieję. No i co pieniądz niestety robi z nas? To najczęściej jest przeszkoda, jeśli chodzi o to, żeby kogoś poprosić o to, czy mógłby być chrzestnym albo świadkiem. A przecież nie o to chodzi, prawda? Za 19 minut 8. I never met a guy who makes me feel the way that you do. You're all

Pan Lenę skończył, pan Damian zacznie. Damian Kwiek, przegląd prasy. Rozpoczniemy od czwartej strony naszego dziennika. Tutaj w rogu mamy kurs franka szwajcarskiego, ale o tym później. On się zmienia cały czas, więc może już być chwilowo lekko nieaktualny. Myślisz, że w gazecie też się może zmienić za, no, jak za gazety dwie będą minuty? Na grafenie, to proszę pana, będzie miał pan to cały czas aktualizowane. Sprawdzimy bez grafenu także. Nasz dziennik pisze o bardzo poważnych wydarzeniach na Śląsku. Kocioł Katowice. Solidarność ogłosiła wczoraj pogotowie strajkowe w całym kraju. Taką decyzję przedstawił przewodniczący Solidarności Piotr Duda po posiedzeniu sztabu protestacyjnego związku w Katowicach. Duda stwierdził, że nie przypomina sobie, by w ostatnich latach strajkowało tak wielu górników, narażając swoje zdrowie, a nawet życie. Także nasz dziennik pisze o czwartym powstaniu śląskim możliwym. To oczywiście metafora. Górnicy broniący kopalń mobilizują siły. Jak mówią, gotowi są nawet na kolejne powstanie na Śląsku. Bez pracy mogą zostać całe powiaty, a w mediach pojawiają się informacje o tym, że nie ma co współczuć górnikom, skoro przecież każdy może stracić zatrudnienie, pisze nasz dziennik. A kiedy gazety będą drukowane na grafenie, to już też będzie można zaktualizowaną informację przeczytać, że jest iskierka nadziei na porozumienie, o czym mowa była także w naszych serwisach. A czy gazety będą drukowane na grafenie, czy na papierze, to w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie czytamy także o tym, że dotychczasowe próby restrukturyzowania górnictwa przez państwo się nie powiodły. Nawet zwolennicy interwencji państwa w gospodarkę muszą przyznać, że instytucje rządowe okazały się fatalnym nadzorcą majątku produkcyjnego. Żaden prywatny właściciel nie patrzyłby spokojnie, jak jego ogromna firma pogrąża się w coraz większych długach. Tymczasem rząd, dodaje Gazeta Wyborcza, lekceważył informacje o narastającym kryzysie w kompanii węglowej i zareagował w ostatniej chwili, gdy w kasie spółki zaczęło brakować pieniędzy na wypłaty. I jeszcze Super Express, strona, która nie ma numeru, ale strona odległa, o franku, o którym wspominaliśmy. Ciekawy, myślę, aspekt, ponieważ jak wiemy, wiele osób, które ma kredyty we franku szwajcarskim, ma problemy i smuci się, a są osoby, które cieszą się. Na przykład Kamil Stoch. Który śmieje się z tego powodu, ponieważ nagły około 20% wzrost kursu franka, który załamał tysiące polskich kredytobiorców, ucieszył sportowców, ponieważ ich premie są wypłacane w oparciu o kurs franka. Czyli jeśli płacimy komuś we franku, to tracimy, a jeśli zarabiamy w oparciu o przeliczenie tej waluty, wtedy jesteśmy do przodu. No ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, proszę pana. Słyszał pan, że konkurs w Zakopanem dzisiaj może zostać odwołany, bo wieje. Ale na razie... Nie powinienem mówić hula. Na razie w gazecie, która jest drukowana na papierze, a nie na grafenie. Ostatni śmieje się Stoch. Kamil Stoch jeszcze się śmieje. I tu podejmiemy ryzyko, jeżeli pozwolisz, bo jeśli ja dobrze jako polonista kombinuję, to ci kredytobiorcy, którzy mają kredyty we frankach i Kamil Stoch, to powinni jest, zacząć skakać na to jest odwrotna proporcjonalność. I mam wzór. Ojej, y równa się A dzielone przez X. I myślę, że teraz zagwarantowałem, że za chwilę dostaniesz mnóstwo maili tłumaczących, że coś jest nie tak, że wzór nie do końca ten, albo że źle przeczytałem. To jeszcze raz. Y jest kto? A gdzie są skoczkowie? Y i X. Z tego, na belce. Z tego, co pamiętam, to są... No Y to pewnie możemy założyć, że to są kredytobiorcy we frankach. Znasz kogoś? Znam, dobrze. X to prawdopodobnie Kamil Stoch i spółka. Justyna Kowalczyk też pisze Super Express. A to jest stała. Tylko tutaj właśnie nie do końca wiem, o co chodzi, ale państwo wiedzą przecież. Stała w skokach, proszę pana. A to może być belka. Tylko premia, bo poza tym to jest wszystko zmienne. I belka się, proszę pana, zmienia, sam widziałem. I wiatr premia się, proszę pana, zmienia. I nawet te długości skoków też się, proszę pana, zmieniają. Damian Kwiek, bardzo dziękujemy za te wyliczenia. Wzór Y równa się A na X. Przez X, dzielone przez X. Tak. Odwrotna proporcjonalność. Nadal nic nie rozumiem, ty ale wygląda bardzo ciekawie. Jesteś prawnikiem. O, nie. Byłeś. Proszę pana. Kiedyś tam... Chciałbyś być. Pretensje jakieś zgłaszałem, ale... Radio to jednak... Apelujemy to do matematyków. Her communique arrived with its expression of her feeling. I swear I had no idea she'd been holding and concealing. Such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head. For 27 years I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, well, look at who it is. Meet me on the mat parade. When the midnight bells are chiming,